www.attableek.com, The Reviver of Iman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الخیال ہوا شیخ حمدان جو مسلح کشمیر کی کتاب سے جو بہت مجموعہ ہے کچھ سناؤں. اس میں ایک مضمون کے وہ ہے رب اشرح لی، اس میں پر میں آیا چکا پورا پڑھ دوں کہ اللہ تعالیٰ اشار فرمانے ہیں بطور امتنان کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمتیں دی ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت شرح صدر ہے جس کی دعا کی ہے موسیٰ علیہ السلام نے، رب اشرح لی صدری، اے اللہ ہمارے سینے کو کھول دیجیے. اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان جتلاتے ہوئے، علم نشرح لك صدرك، ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا، فرق کتنا ہے. علم نشرح لك صدرك، اس کا ترجمہ ہوا تحریر کیا ہے کیا ہم نے آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے کھول نہیں دیا. اب دیکھیے ترجمہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. ہم لوگ ترجمہ یہی کہتے کہ ہم نے سر صدر نہیں کر دیا، لیکن ساری ترجمہ دیا علم نشرح لك صدرك، ہم نے کیا آپ کے سینے کو علم سے اور حلم سے کھول نہیں دیا. جب میں پہلی مرتبہ گیا ہوں یار پالن پور، تو شاید میرا ہی وہاں دخل ہوا پہلی مرتبہ پالن پور، کوئی نہیں جا سکا تھا. نواب صاحب نواز صدیق صاحب کوئی نہیں، اللہ کا خود رہے مجھ کو لے گئے لوگ. علم نشرح لك، میں نے اسی میں تقریر کیا، بہت متاثر ہوئے. پھر اس کے بعد سے زیادہ پالن پور کی وہ ہمارے پاس ہے نا. اللہ کا کیا ہم نے سینے کو کھول نہیں دیا، کس سے؟ علم سے اور حلم سے. ہم لوگوں کے ذہن میں زیادہ زیادہ علم آتا ہے کہ علم سے کھول دیا. تجربے میں داخل ہے علم اور حلم دونوں، علم بھی کامل ہو یا حلم بھی کامل ہو. علم کا تعلق ظاہر ہے کہ علم سے ہے، جاننے سے ہے، لیکن حلم کا تعلق تو اخلاق سے ہے. معلوم ہوا کہ شرح صدر کے لیے جیسے علم کی ضرورت ہے، ویسے ہی حسن خلق کی بھی ضرورت ہے. اور حسن خلق کا سب سے اعلیٰ خلق جو ہے حلم ہے. سر تج بڑھ گیا علم کی بڑھ رہی جانتے ہیں کہ سب لوگ جانتے ہیں، حلم کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس شرع صدر میں حلم کا بھی دخل ہے۔ میں نے کہا ان لوگوں سے کہ آپ حضرات نے علم کا موقع، علم کا انتظام تو دارالعلوم سے کر لیا ہے، آپ بتائیے حلم کا کیا انتظام کیا ہو؟ حلم صفات حمیدہ میں، اخلاق حسنہ میں سب سے اعلیٰ مقام رکھتا ہے۔ لکھا ہے حلم اخلاق میں وہی حیثیت ہے جو مل کی حیثیت رکھنے میں، حلم کو پرد اور کیا ہوگا مل ہو جائے گا، مل کو پرد اور نہیں، مل والے نمک کہتے ہیں، جیسے نمک کی حیثیت ہے کھانوں میں، اسے حلم کی حیثیت ہے اخلاق میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کے علم سے بھی متخلق فرما دے، بہت بڑی بات۔ اس وجہ سے جیسے علم کے لیے محنت کی ضرورت ہے، حلم کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہے، وہ راستوں میں سے آدھی نہیں ہوگی، اس کے لیے جگہ ہے دور ہوگی۔ علم نشرح لک صدرک، ہم نے آپ کے سینوں کے علم سے، علم تو خود نور ہے، امام مالک کہتے ہیں علم نور، علم نور ہے جو اس سے سینے میں ڈالا جاتا ہے، کہتے ہیں وہ علم جس کا وہاں سے تعلق نہیں ہے وہ علم غروریہ ہے، علم اصلیہ نہیں، علم کی راہ بھاگ رہنمائی کی حالت ہے، علم کا بہت درجہ ہے۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ سلوک میں بہت سی گھاٹیاں آتی ہیں، یہ سب سے کٹھن گھاٹی علم کی، ہم نے سب سے آسانی ہوئی علم، خدا کو پہچاننے کا نام علم۔ اللہ تعالیٰ سب لوگوں کو علم حقیقی سے مرصع فرمائے۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ علم حاصل کرو، لیکن علم رسمی نہیں، علم رسمی سر بسر قیل استقاط، علم رسمی سر بسر قیل استقاط، نہ ازو کیفیت حاصل لحاظ، علم رسمی سر بسر قیل، بس بولے چلے بیان کیا، نہ علم دل میں آتا ہے، علم دل میں نور رہتا ہے، علم رسمی سر بسر قیل استقاط، نہ عضو کیفیت حاصل رہا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو والد ان کو خطاب کر کے فرماتے تھے، عبدالحق پھیکا پھیکا پھاکا مولوی نہ بننا، پھیکا یعنی وہ علم لو جس میں اللہ کی محبت بھی ہو، وہ علم کارآمد ثابت ہوگا، علم کیوں بر دل دنی مارے بہت اچھا۔ سب سے پہلے مجھے ماں عبد الغنی صاحب سے ملاقات ہوئی، میں دارالعلوم میں پڑھتا تھا، اور جی پہلی جیسی پڑھتا تھا، اس وقت حضرت ماں عبد الغنی صاحب تشریف لے گئے مئو ڈاکبن میں جاتے تھے، ان کے مجلس میں شریک ہوا، تو اس وقت یہ شعر پڑھا، اب تک یہ آ رہا لگتا ہے، علم کیوں برتن دنی مارے بوت، علم کیوں بدل دنی یارے بلو، علم کو جب صرف بدن پر رکھو گے تو یہ صاف بن کے آئے گا، اور علم کو جب دل میں رکھو گے تو یار بن کے آئے گا۔ علم کیوں برتن دنی مارے بوت، علم کیوں بدل دنی یارے بلو، علم علم وہی معتبر ہے جو حلم کے ساتھ ہو۔ ایک وقت میں علم ہے، دوسرے میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اخلاق کے ایسے تعلق ہی نہیں، وہ کیا علم، علم روکنے والا، علم لگانا، علم جو عشق جو ہے بے لگام کا ہے، اور علم اس کا لگام ہے، عشق کو معتدل رکھنے والا علم ہے، عشق کو اعتدال پر رکھنے والا چاہے، وہی لوگ باقی ہیں جو علم کو جنہوں نے چھوڑا ہے اور بکواس کرنے شروع کر دیا ہے، علم علم صحیح جو آتا ہے وہ لگام ہے، محبت کے کہ جو اس کے اندر بیان محبت کے اندر اسے درست کروانا علم اسی بنا پر علم کی بڑی حیثیت سمجھتا ہے علم بڑی دولت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو علم صحیح علم نافع سے مرشف فرمایا نہ جانے کیا سے کیا ہو جائے میں کچھ کہہ نہیں سکتا جو دستارے فضیلت گم ہو دستارے محبت میں ماں محمد شیر بہت عمدہ ہے ایک جو دستارے فضیلت ہے پگڑی باندھنے کی اگر اس کے ساتھ دستارے محبت بھی آ جائے پھر نور ہے نور ہے آج جو کمی ہے وہی خوش مردائے خشک نبا کی وہ لفظ یہ ہے فکا پھکا تو تجمہ ہے وہ ان کا لفظ یہ ہے مردائے خشک نبا کی عبدالحق ملا خوش ملا نہ بننا اس لیے ملا بنو لیکن خوش نہ بن تر بنو یہ اللہ کی محبت اللہ کی نسبت بھی پیدا کرو اس کے ساتھ ساتھ صرف اگر علم ہوگا خوش تو زیادہ کارگر نہیں کارگر وہی ہے جو ہمارے بزرگوں نے ارے ماں تھانی رحمۃ اللہ نے جب بکہ مقدمہ گئے تو عورتوں نے کہا نہیں کہ ارے اشرف علی جو ہر چکا دار دون میں کہا تھا اب بھی کہاں گیا عورتوں نے کہا میں نے سنا کہا اب تک پڑھ رہا تھا اب گننے کے لیے گیا ہے گننا مطلب جیسے ٹوپی وغیرہ بنی جاتی ہے یہ تو اس کے خاص ایک فن ہے یعنی کہ اون رکھ دیا تو سب لوگ بنی لیں معلوم ہوگا اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے میں نے کہا وہاں علم کے لیے محنت کا لفظ بہت عام ہے محنت اور علم کے لیے کب محنت کی جائے گا اور اس کے لیے کون سی جگہ ہے جانتے بھی نہیں علم اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت سے جن کو نوازا ہے اپنی محبت سے بھی نوازا ہے بہت بڑی بات ایک محدث شیخ مدین بہت بڑے علامہ دہران بہت بڑے برکات میں بہت بڑے محدث تھے اور شیخ مدین تھے تو ان کے یہاں مریدین جاتے تھے تو جب وہ جانے لگتے تھے تو وہ کہتے تمہارا پیر کے کیا حال ہے شیخ مدین کے بارے میں علامہ دہران وہ کہتے تھے کیا حال ہے کہتے تھے کچھ سخت لفظ کہتے تھے وہ لوگ کہتے رہتے ایک دفعہ کہہ دیا انہوں نے کہ شیخ برابر جو شیخ عالی بھائی یہ کہتے رہتے ہیں محدید کہاں جا کہتے ہیں دعوت وہ بھی شیخ ہوشیار تھے سمجھے یہ حضرت کی بات بہت چاہتے اللہ تعالیٰ جی سمجھے کہ ویسے تو آئیں گے نہیں یہ جب کہتے ہیں دعوت ہے تو اس لیے آئیں گے کیونکہ عالم کے دعوت قبول کرنا سنت ہے کہ اس کی بنا پر آ جائیں گے ملاقات نہیں لگا یہ حضرت کی تشریح وہ بھی عقل مند تھے شیخ سمجھے کہ ویسے وہ آئیں گے نہیں لیکن جب کہہ دوں گا دعوت ہے تو دعوت سے آ جائیں گے دعوت کا قبول کرنا سنت ہے آئے کہا کہ شیخ میں دعوت لے کر آیا چلوں گا آئے مجلس لگی ہوئی تھی شیخ نے کہا کہ تو زیادہ توجہ نہ کرنا ان کی طرف مجلس سکھا دیا تھا عقل مند بھی ہو گیا عقل بغیر عقل کے تھوڑے کام چلے گئے یہ عقل کام جیسے اس حکومت کے لیے عقل کی ضرورت ہے بے عقلی سے کتنی تباہی آ رہی ہے اس طریق میں بھی عقل کی ضرورت ہے ایک من علم ہے دہ من عقل باز اور میں کہتا ہوں سب من ادب باز ایک من علم ہے دہ من عقل باز یہ تو سنا ہوگا ہمارا اور میں کہتا ہوں سب من ادب باز ادب مولا شیخ علامہ دہلان آئے اپنے لوگوں سے کہہ دیا کچھ بھی توجہ دادا نہ آگے کھڑے ہو گئے کسی توجہ نہیں کیا اب شیخ نے نظر اٹھائی شیخ تصرف تشریف لائیے آئے بیٹھ گئے اتنا نہیں لیکن ایسے تھے جیسے غصے کو ایسے ان کا بدل کر جائے گا لکھا اس میں اتنے گئے اتنا غصہ ہو گیا کہ مجھ کو دعوت بھی دیا اور میرا اکرام بھی نہیں کر رہے تشرف آ گئے بیٹھ گئے کہا سوال ان حاضر ہے ایک سوال حاضر ہوا کیا کہیے کہا اگر کوئی شخص عبد ہو کر کے رب جیسی تعلیم چاہیے کیسا ہے ہے عبد اور تعلیم جاتا ہے رب دیکھ لیجیے کیسا ہے کہاں شرک ہے شرک عالم نے کہا شرک ہے. اس کے بعد شیخ متوجہ نے کہا مولانا بدلائیے جس وقت ہم لوگوں نے تعلیم نہیں کیا آپ کی تو آپ کے دل میں ہم لوگوں کی طرف سے کتنی بدگمانی پیدا ہوئی اور کتنا سمجھا کہ ہمارا انہوں نے احترام نہیں کیا ہے. یہ شرک نہیں ہے. مخلوق ہو کر عبد ہو کر کے رب جیسی تعلیم کوئی چاہے تو بتائیے کیسا ہے کہا شرک ہے. کہا اب بدلائیے اپنا حال بدلائیے. بس شیخ کھڑے ہو گئے رونے لگے. عالم تھے ہمارے حضرت کہتے تھے عالم تھے حدیث کا علم ان کے دل میں تھا. رونے لگے کہا کہ سن لو لوگوں میں آج شیخ کے ہاتھ پر مسلمان ہوتا ہوں. میں اب تک شیخ میں مبتلا تھا ہاں مسلمان اور پھر شیخ کی خدمت میں رہنے لگے. کان معترض منکر شیخ کی خدمت میں رہنے لگے کہ بغیر ان کے نفس کی معرفت نہیں ہو سکتی جب تک ان حضرات کی خدمت میں حدیث کہا سب کچھ کیا. جتنے محدثین ہیں سب رجوع ہوئے ہیں مسائل کی طرف. وہاں گنگوئی کم محدث ہے لام الدراری یا کوکب الدوری محدثیوں نے کی شان ہے. وہاں تھانوی کم تھے لیکن کس کی طرف رجوع ہوئے غیر اصطلاحی شیخ کی طرف جو غیر اصطلاحی عالم ہے ان کی طرف رجوع ہوئے. علم بہت بڑی چیز ہے. علم کا حاصل بہرحال شیخ ان کی خدمت میں رہ گئے اور صاحب نہیں سوچو گئے خانقاہ میں رہ گئے. ہمارے حضرت کی بات مجھے سنانی تھی. بڑے ادا سے کہا حضرت نے چونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ان کے قلب میں تھی. علم سنت علم حدیث ان کے قلب میں تھی. اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ بغیر نسبت کے میرے یہاں آئے. اس وجہ سے شیخ کے پہنچا کر کے صاحب نسبت بنا کر کے اپنے ہم لوگ بلا لیا شیخ کو محدث کو. بہت خاص ہوتا ہے اللہ مدحلال صاحب نسبت میں صاحب علم تو تھے ہی صاحب سنت تو تھی لیکن سنت کا نور باطندہ از سینے درویشاں با جست نور باطندہ از سینے میں درویشاں با جست سنت کے نور کو درویشوں کے سینوں سے حاصل کرو. کون کہہ رہا قاضی صلاح اللہ پانی پتی مالا بدھ بن فرماتے ہیں بحق یہ وقت شیخ عبدالعزیز بحق یہ کہتے ہیں اگر وہ کوئی حدیث بیان کریں گے اسے سند کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا ہے بیالی یعنی اگر سند ہوتے ہیں نا حدیث کی سند کہاں وہ اتنے بڑے محدث ہیں کہ اگر کوئی حدیث بیان کرے تو اسے سند کا مطالبہ نہیں اتنے بڑے آدمی. لیکن وہ کہتے ہیں زبان قلم سے اور قلم زبان سے شاہد ہے. قلم زبان سے اور زبان قلم سے شاہد ہے کہ بغیر بزرگوں کے خدمت جائے ہوئے یہ رشوت حاصل نہیں ہوتی. قلم زبان سے زبان سے یعنی تحریر کیا مطلب یہ تحریر بھی شاہد ہے اور تقریر بھی شاہد ہے. قاضی صاحب بہت لکھتے ہیں کہ ہم پہلے بھی نماز روزہ کرتے تھے مگر بزرگوں کے صحبت میں جانے کی اس کی نوعیت ہی کچھ اور ہو گئی. شاہ عبدالرحیم صاحب جو ہمارے سلسلے کے اہم بزرگوں میں ہیں شاہ عبدالرحیم صاحب ولایتی کا نام ہے. وہ بھی حضرت سید صاحب کے ساتھ جہاد میں گئے. سہارنپور پہنچے جانا تھا. سید صاحب نے کہا کہ حضرت آپ سارے سلسلہ ہے آپ سے اتنا بڑا کام چل رہا ہے آپ نہ جائیے جہاد میں. کہا نہیں میرا دل چاہتا کہ میں چلوں جہاد میں. شہادت کہاں سے اپنی جگہ پر کسی کو بلایا رکھا آپ نے کہا ہاں ایک نور محمد ہے نور محمد جنجانی کا کہا اس کو بلائیے. لوگوں نے بہت کہا کہ آپ اتنے بڑے خود ثابت سے چلا ہو گئے کہ ان سے بات ہو جائے گی کہتے تھے. خیر نور محمد صاحب جھنجانی آئے ان کو نسبت سپورٹ کیا تشریف لے گئے. لیکن میں سید صاحب کی بات کر رہا ہوں کہ ولایت ہمارے سلسلے سے خاص مجھے نقشبندی اور چشتی دیکھی چشتی کے لیے تعریف کر رہا نقشبندی کی کہاں میں آ کیا تم لوگ مجھ سے کہہ رہے ہو مجھ کو تو نماز پڑھنے کے ڈھنگ نہیں آیا تھا تھا، یہ سروے سے نماز پڑھنے کے ڈھنگ آئے گیا، اتنی توازو بات ہی نہیں. دو کوس زمین سے لوگ توجہ کرتے تھے، گشت گر جاتے تھے، ایسے ہی میری توجہ تھی، چار دن تھا. میں نے تمام اپنے مریدین سے کہا کہ مجھ کو تو نماز پڑھنے، تمہارا جی چاہے تو تعلق رکھو ورنہ دوسرے سے کسی رجوع کر لو. یہ ہمارے بزرگوں کی سیرت تھی، اپنے کو کچھ نہیں سمجھتے تھے. یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی رکھوں. بہرحال میں حضرت کی بات میں نے کہا، کوئی نسبت جو شیخ کے قلب میں علم حدیث، علم قرآن ماہر سے ایک دادا تھا، مگر اس نسبت کی کمی تھی. اللہ کو گوارا نہیں ہوا کہ جس شخص کے سینے میں میرے علوم میرے نبی کے ہیں، اس میں میری نسبت نہ رہے، وہ خلا ہے. اس بنا پر پورا کرنے کے لیے شیخ مدینہ خدمت پر پہنچا دیا، اس بہانے سے پہنچا دیا، پھر صاحب نسبت کر لیا. اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کی تو پھیر میں ہم لوگوں کو بھی اپنے خاص نسبتوں سے نوازے، بڑے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے اس نسبتوں کو باقی رکھنے کے لیے خود بھی حاصل کیا، سکاؤ ہوا اچکاؤ پیا اور پلایا، صوفیا پیا اور پلایا. متکلمین نے عقائد پر بحث کیا، مکمل کر لیا جو جاری رہے، فقہا نے بحث کو مکمل کر دیا، کیسی کیسی بحثیں ہیں. اور صوفیا کرام نے جو اصل چیز تھی اس کے حامل ہوئے، انہوں نے خود بھی پیا سکاؤ بات کو. اللہ تعالیٰ ان صوفیا کو بھی باقی رکھے، انہوں نے نسبت کو باقی رکھا. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب کے سامنے جھکنا مار تھا نہیں کہا، اچھا تو ماں گنگوئی کا یہ تو تھوڑا سا نرم قسم کے چلے، ماں گنگوئی کہاں کوئی برداشت نہیں ہوتا، لیکن وہ بھی رکو دیے. حضرت کہتے ہیں دیکھا ہمارے حضرت کہ ماں حضرت حاجہ ہر وقت پیش نظر میرے رہتے ہیں، غیر اصطلاحی اصطلاحی عالم تھے، اس کو دیوبند کہا تھا لیکن دعا ہوا، اس نسبت کے لیے یہ جھک گئے. اس نسبت کے لیے، کیونکہ نسبت اللہ کی تھی، تم اللہ سے بڑے نہیں، نہ سے اللہ کی نسبت ملتی ہو وہاں تو مرتا جھک نہیں پڑے گا. معمولی معمولی چیزوں کے لیے جھک رہا ہے آدمی، دیکھتے ہیں کیا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کی نسبت کے لیے معمولی معمولی اپنی تھوڑی سی عزت میں کمی ہو اس کو بھی بدلا نہیں ہو سکتا، ملنے میں تھوڑا گھر میں بدلا نہیں ہو سکتا. اور ٹھوکرے کھا رہے ہیں معمولی چیزوں کے لیے، سب بتائے اللہ کے لیے جھکنا ہے. فرماتے ہیں بہت مشہور شعر ہے مولانا، میں نے حقیق وقت کا بیان کیا تھا، ایک زمانہ صحبت باوریا بہتر سلسالت آر دے رہا ہے، یہ سب سنے ہوں گے. صحبت اولیا کیا ہے؟ ایک منٹ کے لیے ہزاروں سال سے بہتر ہو گئی. سبھی نے کہا تھا، تھانی نے کہا، سبھی نے بڑی بھاری وقت میں کہی. میں کہا مولانا بات یہ ہے، ایک زمانہ بہت تعریف کرنی پڑتی ہے، ایک لمحہ کے لیے کسی ولی کی خدمت میں جانا، اپنے کو جھکا دینا، سب سارے عبادت سے بڑھتے ہیں. ولی کی خدمت میں جانا، اپنے کو گرا کر کے، اپنے جیسا آدمی ہے، دو آنکھ ہے، بجے بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے سامنے جھکنا اس بنا پہ کہ اللہ والا ہے، یہ چیز اللہ کو بہت پسند ہے، بڑھا دیتی ہے. انسانہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں سال عبادت کرے اور اس کے دل میں انانیت رہ جائے، ابدیت میں پیدا ہو. شیطان لاکھوں سال عبادت کیا کہ نہیں، سجدہ کیا ہے، لیکن ایک سجدہ اللہ کے لیے نہیں کیا ہوتی ہے، خلافت عربی کے لیے کیا، زمین کی خلافت کے لیے کوئی کام آیا. اور آدم علیہ السلام نے ایک متوقع رب بڑا گرم نہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہو گئے. معلوم ہوا کہ اصل چیز مجازت، ایک زمانہ صحبت کے بعد بالکل ویسا نئی بات ہے، من مرغی لگ گیا. اولیاء کے ساتھ ایک صحبت کہ ہمارے جیسا آدمی ہے، ہم اس کے سامنے جھک رہے ہیں. کیوں جھک رہے ہیں؟ اللہ کے لیے جھک رہے ہیں. اللہ کو یہ ادا بہت ہے. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مکھل عبادت فی دعا، مکھل عبادت دعا ہے. کیونکہ دعا میں کیا ہے، نماز تو بڑی بڑی پڑھی جا رہی ہے اور دعا کا بس اتنا ہے. کیوں اس کو مکھل عبادت کہا؟ کیونکہ اسے عاجزی کا اظہار ہے، اور جتنا عاجزی کا اظہار ہوگا وہی اللہ کے محبوب ہوگا. کیونکہ سب کچھ اللہ کا ہے، عاجزی نہیں ہے. اللہ کا دربار عاجزی سے خالی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ کا دین یہ ہے، باطنی دین ہے. کوئی حرج نہیں مولانا، دل میں اللہ کی محبت آئے کوئی حرج ہے؟ سب گھر دوار سب کر رہے ہیں، کوئی کہے بھائی بیوی سے محبت رکھو تو کہیں حرج ہے؟ تو سب کچھ تو اللہ نے کہا ہے، سب کچھ کرو. ارے گھر میں اگر کوئی کہے گا بھائی کیا سب بنوایا ہوا ہے، بیوی سے ہے تعلق ہی نہیں، اسی نے بنوایا ہو تو کہے گا نا، یا ماں باپ ہیں، ماں باپ کے تحت جی سر سب کچھ اللہ کا، اور اللہ سے محبت نہ ہو وہ دل کیا ویران جس میں اللہ کی محبت نہ ہو. اللہ خالہ معصوم فرماتے ہیں وہ یہ تعجب ہے جس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہو کیسے زندہ ہے. خواجہ معصوم اللہ کی محبت، ہمارے مشائخ حضرت ماں محمد احمد صاحب پورے دیوانی محبت ہی پر ہے، اب شاہ رسول اللہ صاحب بھی کم نہیں تھے، رنگ الگ الگ ہے لیکن بات تو وہی ہے، اللہ ایک ہے تو مجموعی ایک رنگ ہے، توفیق واحد اللہ، رنگ الگ رنگ ہو سکتا ہے. لہٰذا ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب فرماتے ہیں ہوا الناس و محبت اللہ، پورا مضمون سیکڑوں سفے کا ہے. حکیم اختر صاحب کا بھی ہے کچھ بولتے چیزیں، محبت اللہ، اللہ کی محبت بہت بڑی نعمت ہے، اسی کی تحصیل کے لیے لایا جاتا ہے، اسی عنابت کے لیے بزرگوں کو کہہ جایا تھا. فرماتے ہیں کہا میں نے اپنی عنابت صحیح کر لیا ہے، سیدان فائد فرما رہے ہیں میں نے اپنی عنابت، ہماری چوکھٹ پہ آؤ تاکہ ہم تمہاری عنابت بھی درست کر لیں، معمولی بات نہیں ہے. بارہ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اپنی محبت نسبت چھوڑے. الہی مقصود من پوری رضا ہے تو، الہی مقصود من پوری رضا ہے، آپ ہی ہمارے مقصود، اللہ ہم لوگوں کو مقصود بنانے کی توفیق دے. دل میں سوچے کیا ہے، کچھ نہیں ہے بس اللہ کی محبت ہی کارآمد ہے، وہی باقی ہے. فرماتے تھے ہمارے حضرت بھائی کہ سب کی محبت ختم ہو جائے گی اور اللہ کی محبت باقی رہے گی، کیونکہ اللہ باقی ہے تو اس کی محبت بھی باقی ہے. دلیل اللہ باقی، اس کی محبت بھی باقی ہے. الحمدللہ جو اللہ کے بارے میں جو لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں وہ باقی رہے گی، اللہ باقی تو اس کی محبت بھی باقی. عشق تو عشق با مردہ نباشت پائیدار، معلوم فرماتے ہیں عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار. نام دیکھ رہے ہیں تو فارسی نہیں آتے ہیں اس کا. عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار. قیوم حی دیکھ نہیں ادھر تو معلوم کو مان کیا کر رہے کہتے ہیں حی لیا کوئی کلام جیسا. عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی با قیوم، حی دیکھنا اچھا اور قیوم دونوں زندہ ہے اور کھڑا نہ ہوتے کہ کارآمد ہے. یہ اپنی تشریح ہے بھائی، تاکہ نہ ہو حی زندہ ہے اور زندہ رہے ہماری جیسا اپاہی ہو جائے تو وہ کھڑا ہو سکتا ہے. قیوم بھی ہے جو چاہے کرے جائے، پیچھے رہے تمہوں کو دماغ صحیح ہو جائے، زندہ بھی ہے اور پیچھنے والا بھی ہے اور دینے والا بھی ہے. نہیں کہ بس اب ہم جو ماننا چاہتے اس میں سکتے زندہ تو ہے نہیں، مطلب اللہ کا ایک تفسیر ہے، تشریح ہے کہ حی ہے اور قیوم ہے، حی زندہ بھی ہے اور قائم ہے، اس کو کوئی لکو ایک ایسا نہیں ہو سکتا. عشق را با مردہ، عشق را با حی با قیوم، عشق با مردہ نباشت پائیدار، عشق را با حی با قیوم دار. رام درد بول بہت اچھا جملہ رہتا ہے. عشق با مردہ، مردہ کے ساتھ کیا عشق ہے؟ ہم دیکھتے ہیں جنازے کی نماز پڑھنے بہت ہم لوگ کے آتے رہتے ہیں جنازے مردے، میرے ساتھ جو ساتھی ہوتے ہیں عموماً اسکوٹر لیے رہتے ہیں، کون جنازہ لے جاتا ہے طالب علم لے جاتے ہیں چھوٹے تک. میں نے کہا یہ ہے زندگی کی دوستی، کاروباری آدمی ہے شریک ہے لیکن کندھا دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کندھا دینے کے لیے ہم تیار ہیں، کوئی نہیں جائے تھوڑا ہمیں پہنچائیں گے ادھر نہیں. تو میں اس وقت بہت کہتا ہوں کہ دیکھو اس نے زندگی یہی چھوڑ دیا، زندگی ہی میں ساتھ چھوڑ دیا تھا، اور جو یہ طالب علم ہیں جو اللہ والے ہیں جلال علم، ایک وہ ہر 5 بار سونا ملے گا، اسی لالی میں جاتے ہیں نماز پڑھا لیا یہ کر لیا، ان کو یقین نہیں وہ کہا جائیں گے بارا. یہاں کی دوستی مجھ اصلی دوستی اللہ والا سے محبت تعلق بہت بڑی بات ہے. ایک عالم گئے ایک گرو کے ہیں تو کچھ تھا نہیں رہے چلے کہا کہ دنیا دار آدمی معلوم ہوتے ہیں، بہت مشہور گرو کا ہے بہت مشہور، آئے کہا کہ دنیا دار آدمی ہے کیا ان سے ملے جلے، جاگ مسجد میں سو گئے خواب دیکھا قیامت قائم ہے، ایک آدمی نے ہاتھ پکڑ لیا میرا تھا قرض دو، کہا میں کہاں سے دوں میں تو کچھ ہے ہی میرے پاس، جو بزرگ آئے کہا یہ مجھ سے محبت کرتا ہے ہم میں ادا کر دیتا ہوں، خواب میں دیکھا بہت واقعہ حضرت مار صاحب نیچ کھری سمجھ گئے کہ ہمارے بات کا ہے، اور یہ کہا کہ آئے تھے نمبر 10 آ کی دنیا دو زارت، وہ مرد نہیں ہے جو دنیا میں دوست رکھتا ہے، شیخ کہا ہے رونے لگے حضرت معاف کیجیے، کہا ارے خواب خیال کے کیا خیال خواب خیال کی چاہے کہ بہت زیادہ ان کو ہو گیا کہ خواب ہی نہیں کوئی دیکھا گیا بہت زیادہ، کہا نہیں اگر تم آئے تو پڑھو کیا شیر پڑھا تھا دوسرا کیا تھا، کہا میں نے یہ پڑھا تھا نمبر 10 آ کے دنیا دوست دارت، وہ مرد اللہ والا نہیں جو دنیا کو دوست رکھتا ہے، کہا اتنا اور ملا لو اگر دارت برائے دوست دارت، اگر دنیا رکھتا ہے تو دوستوں کو بھی رکھتا ہے، میں فوراً اٹھ دو گے اگر دارت برائے اہل اللہ دنیا بھی رکھتے، اس میں بڑی پوری بات ہے پوری بات اس میں ہے بات ہے نہیں، کہ صحابہ کرام نے شروع میں ان کو دنیا نہیں دی گئی، بہت عمدہ نقطہ لکھا ہے امام تھانی کا تجربہ کیا ہوا ہے حضرت عائشہ کے حکم سے، پہلے صحابہ کو دنیا نہیں دیا گیا ان کو تپایا گیا ذرا سا، کہا کہ اگر پہلے دے دیا جاتا تو کسی کا مطالبہ کسی بات یا جھڑک دیتے کسی کچھ کرتے، اس فخر و اخلاص میں ان کو تپایا گیا، جب کل اس لائق ہو گیا کہ دنیا کو برداشت کرے دنیا بھی دے دی اللہ نے، بہت عمدہ تھا نہیں تجمہ کیا مطلب سنانے لگا کہ بہت عمدہ نقطہ ہے کہ صحابہ کو کہاں پہلے دنیا پریشانیاں تھیں، پھر اس کے بعد ایک سے ایک تاجر ہوئے ہیں بڑے سے بڑے کروڑ پتی تک ہوئے ہیں اور دیا ہے، تو اس کی وجہ بات ہے نہیں تجمہ کیا لکھا ہے کہ دنیا اگر پہلے دے رہے تھے تو ہو سکتا ہے کہ دنیا میں پانی کو ایسے کچھ افراد تفریح ہو جاتا کسی سے بدلہ لے رہے تھے کسی سے، اور جب تب گئے سدھر گئے دل درست ہو گیا اب دنیا دی گئی، اب دنیا نے ان کو اعتدال پر رکھا ان کو بہکایا نہیں، بہت ساری تجمہ سال بھر سے پڑھ رہا ہوں پورے ہی نہیں ہو رہے، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو دنیا دیا ہے لیکن اعتدال پر رکھا ہے صحابہ کو دنیا دیا ہے، یوں شروع نالا ان سے بڑوں کا دن پھنسا تھا ان کا حال عقیل سے یہ رہا تو اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگرچہ ان کو حاجت، یوں شروع نالا ان سے بڑوں کا یہی رہا ہے بڑوں، بہرحال دنیا بھی معلوم نہیں آخرت مطلوب ہے آخرت اصل ہے، دنیا اس کو ذریعہ ہے نعمت دار لمن تزود منہا، دنیا بہترین گھر ہے نعمت دار لمن تزود منہا، یہ بہترین گھر ہے مگر جو یہاں سے توشا لے جائے، اس بنا پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں کے توشے کی بھی کی تیاری کی بھی توفیق دے، کوئی مشکل نہیں ہمارا کچھ مشکل نہیں، دین آسان ہے اللہ کے یہاں پہنچنا آسان ہے تھوڑی سی توجہ کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ سے خود تم کو لینے کے لیے تیار، حدیثوں میں آتا ہے ابھی حدیث کو جانے نہیں کرتا جاتا ہے، ایک بارش بڑھو بہت دیر کے بعد بڑھے سمجھ کہ یہ سب حدیثیں ہم لوگ یاد بھی نہیں کرتے، ایک بارش اگر بعد میں بڑھتا ہے تو اللہ ایک ہاتھ بڑھتا ہے کہ نہیں، ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ ایک باہ بڑھتا ہے کہ نہیں، اور تم چل کے آتے ہو تو اللہ دوڑ کے آتا ہے، یہ کبھی سنا ہم نے کہیں نہیں سنا ہوگا، جلدی جلدی نہیں سنا ہوگا، یہ حدیثیں بھی بیان کرنے کی ضرورت ہے میں بھی نہیں بیان کرتا بول، یہ اللہ کی طرف رحمت دلانے کے لیے معمولی بات ہے، حضرت تھانی مثال دیتے تھے کہ جیسے کوئی شخص گیا باپ گیا کوئی چیز لے آیا ٹافی لے آیا और चीज़ें मूँगफली, हम लोग तो मूँगफली कहते थे पहले, अब तो टाफी भी नाम तब आता है, मूँगफली भी ले आया। अब बाप चाहता है, बाप चाहता है कि लड़के आवे तो मैं दूँ, लड़के जब नहीं आते तो माँ कहती है अरे तुम्हारी ये तो ले आए हैं, वो मांगो, वो चाहते हैं मांगो, जब उनसे सवाल करो तब देंगे। शेख की मिसाल माँ की जैसी दिया है कि अल्लाह की सब नेमतें हैं, शेख मुतवज्जा करता है ये सब नेमतें तुम्हारे लिए हैं, आगे बढ़ो, अल्लाह खुद देने के लिए तैयार। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन हकायक को भी समझने की तौफीक दे। कहा लड़का चलता है, बाप चाहता है, चलता है थोड़ा चला, थोड़ी दूर चलने के बाद बाप खुद आगे बढ़ करके उसको गोद में ले लेता है। हदीस की बाप के एक बालिश अगर अल्लाह की तरफ चलोगे तो अल्लाह तला एक हाथ चलोगे एक बार। ये भी है, अगर तुम पैदल आओगे चल के आओगे तो अल्लाह दौड़ता हुआ आएगा। और एक बात मैंने दारुल हदीस में बयान किया जो बन के मैंने कहा, हजरत शाह अनवर साहब सिर्फ आलिम हदीस ही नहीं थे बल्कि जाकिर भी थे, इल्म के साथ साथ उनको जिक्र भी था, और जिक्र के बारे में ऐसी बात कही कि यह कहीं नहीं मैंने पाया। तमाम उलमा भरे हुए थे, एक बात नहीं थे, बारह बजे के बाद इतना बड़ा मजमा हो गया पूरे दारुल का यहाँ का, मैं कह नहीं सकता। मैंने कहा चूँकि वहीं से हजरत शाह साहब निकले हैं तो खासतौर से मैं शाह साहब बयान किया कि शाह साहब सिर्फ आलिम नहीं थे बल्कि साहबे नहीं आलिम नहीं साहबे इल्म ही नहीं थे बल्कि साहबे जिक्र भी थे। शाह साहब चुनाचा ये लगवा की कहीं नहीं सुना होगा, हमने तो किसी से नहीं सुना कहीं देखा। ये बंदा अल्लाह कहता है तो अल्लाह दौड़ता हुआ आता है, लब्बैक कहता हुआ। हमने तो अभी हरम में गए ना, लब्बैक कहते हुए गए थे, लब्बैक कि अल्लाह बुलाता है लब्बैक कहते जाते हैं। और यहाँ जब बंदा अल्लाह कहता है तो अल्लाह लब्बैक कहता हुआ बंदे जाके इस बात, मैंने कहा कहीं किसी ने आते ही नहीं लिखा जो शाह साहब ने लिखा। मैं तो मौलवा ही सब थे बड़े बड़े, मेरे नाश्ता की दावत ही थी, हमारा असल साहब ने दावत की। अल्लाह बंदा जब अल्लाह कहता है, किसी ने कहा कि अल्लाह कहने से ये है बाद लोग खुश लोग है कुछ कहती है, मैं कहा देखो लड़का एक दफे रोता है पीछे आई माँ दौड़ के जाती है, कुछ कहता नहीं बोला लड़का, कुछ कहता नहीं रोता है फिर माँ जाती कि नहीं दौड़ेगी, मेरे बेटे क्या हुआ पेट में दर्द है तुम्हें कान में दर्द है कि कुछ दवा छोड़ू क्या दर्द है मेरे बच्चे को मच्छर नहीं खाए। मैंने कहा अल्लाह कहने का फायदा यही है कि अल्लाह खुद तुम्हारी हाजत पूरी करेगा आकर के, लब्बैक कहता हुआ आएगा। शाह साहब ने मैंने कहा शाह साहब है कि जब बंदा अल्लाह कहता है तो अल्लाह लब्बैक कहता हुआ जाकिर के पास आता है, ये मेरे बंदे क्या तुमको ज़रूरत है कि तुमने मुझे पुकारा। मैं देवबंद दारुल हदीस अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन हकायक को भी समझने की तौफीक दे। बहुत मज़ा है मुझे, हमारे हजरत फरमाते तुम्हें मज़ा कम नहीं है, इस इल्म में भी मज़ा है, मोहब्बत के इल्म में मज़ा नहीं होगा, इश्क मोहब्बत के जिक्र में भी मज़ा है। हमारे हजरत खूब बयान करते माशा अल्लाह, और फिर माँ मोहम्मद साहब सराफा मोहब्बत सब नहीं गए। अल्लाह ताला हम सब लोगों को इन बातों से भी मुनासबत पैदा करना, लोग बातनी चीज़ें बयान करते करते थके चले गए। माँ मोहम्मद अहमद साहब थे अब यहाँ से इनको कुछ हासिल नहीं, लेकिन उनकी नकाली बनता है। अल्लाह ताला हम सब लोगों को असल की जो अल्लाह की मोहब्बत और मारफत है उससे बाहर वर्क करना, इलाही मकसूद मंत हुई मेरे दाए तू मोहब्बत और मारफत है खुद अपनी मोहब्बत और मारफत ये खास हजरात नक्शबंदिया का खास ही वली था الہی مقصود من توی وجہ دائے تو محبت و معرفت اپنی محبت و معرفت ہوتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے۔ چونکہ یہ کتاب لیا تھا تو اس میں سے تھوڑا سنا دوں تاکہ ان کی برکت بھی حاصل ہو جائے شیخ خاندان کے، دیکھیے ان کے مضمون کا رب اشرح لی یہ شروع کیا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحل العقدة من لسانی یفقہ قولی، یہ دعا کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شرح صدر اللہ نے دے دیا تھا، ہے تو معلوم ہوا کہ نہایت اہم دعا ہے جس کو موسیٰ علیہ السلام نے طلب فرمایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے، کتنی بڑی بات ہوئی. رب بشاری، یہ ہم لوگ جب کتاب شروع کراتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں جی. رب بشاری کا ترجمہ دیکھیے گا، اے ذات پاک بہت سندر بات، اے ذات پاک تمام تو ہی تمام مجروح اور زخمی دلوں کا مرہم ہے. دعا دیجیے، شیخ حمدان کی دعا ہے یہ، فاتح کشمیر. شعر ہے سب نے پارسی میں، اس کا ترجمہ کر رہا ہوں. اے ذات پاک تو ہی تمام مجروح اور زخمی دلوں کا مرہم ہے، اور تو ہی ہر درویش بے نوا کا مونس و ہمدم ہے. درویش جاتی، اے ذات پاک تو ہی تمام مجروح وہ زخمی دلوں کا مرہم ہے، اور تو ہی ہر درویش بے نوا کا مونس و ہمدم ہے. تیرا فضل و کرم ہر بیچارے کا دستگیر و فریاد رس ہے. ہر بیچارے جس کا کوئی چارہ نہ ہو، آپ اس کی فریاد رسی کرنے والے ہیں. اور تیری رحمت ہر آوارہ در بدر کی رزق و روزی ہے. اے ذات پاک تیری عزت کی چمک نے مسلموں کی آنکھوں کو اسرار جمال کے مشاہدے سے کھیرا کر دیا ہے. تو جمال کون دے سکتا ہے؟ اور تیرے عطف اور رافت کے جھونکوں نے ہر شکستہ دل کے گوشوں میں ہزاروں سفید صفا روشن کر دیے. جو بالکل محروم تھے، اپنے دل میں کچھ نہیں پاتے تھے، لیکن اللہ نے ان کے دلوں کو روشن کر دیا اپنی محبت سے. تیرے آثار نفحات لطف فتوحات کا سرمایہ ہے، اور تیرے فضل کے خوشبو کے مہر ہر جانے محروم کے لیے راحت فضا ہے. اللہ کو خطاب کر رہا ہوں، ایسی دعا کرتے سب سے پہنچے کہاں سے کہاں، پارسی میں جو یہ ترجمہ کر رہا ہے. تیری نسیم وصال، تیری نسیم وصال ہر آتش فراق میں جلنے والے کی امیدگاہ ہے. تیری نسیم وصال، میرے وصال کی جھونکے جو جلتے ہیں، آتش فراغ میں جلنے والوں کے لیے کیا امید تھا؟ جو جل رہا ہے اللہ کے فراغ ہے. کون سی رات آپ آئیں گے؟ درد یہی پڑھتے تھے، اتنا پیغام درد کا کہنا جب صبا کوئے یاد سے گزرے. کون سی رات آپ آئیں گے؟ دن بہت انتظار نہیں گزرے. اتنا پیغام درد بتا کر ابھی اس کے جوڑ دیے. درد سے بھری آواز ہے، کون سننے والا سوال جائے؟ کوئی نہیں. تیری نسیم وصال، تیری نسیم وصال ہر آتش فراق میں جلنے والے کی امیدگاہ ہے، اور تیرے دریائے افضال کا زلال ہر باغ اشتیاق کے تھکے مادے کے لیے حیات بخش روح پرور ہے. اے کہ تیری عنایت کا ہر لمحہ ہر بے قدر کا دستگیر ہے. جس کی کوئی قدر نہیں، اس کی دستگیری آپ کرتے ہیں. ان کی دعا نے اے کہ تیری عنایت کا ہر لمحہ بے قدر کا دستگیر ہے، اور تیری مخلوقات کا ہر لطیفہ ہر بے عذر کو بخشنے والا ہے. اے کریم، اے بادشاہ، باد مجنوں کے آنسوؤں کا صدقہ اور حاجی محبت ہجران کے سینوں کے سوزی کا واسطہ ہے. ہمارے افعال اور اقوال کو ہر ناشائستہ اور ناگوار سے محفوظ ہے. اس لیے کہ بات کر رہے ہیں جو ہمارے افعال ہیں اقوال ہیں، یہ آپ کی مرضی کے خلاف نہ ہو. جو بات ہم کہیں آپ کے مرضی کے مطابق، جو عمل کریں مرضی کے مطابق. یہ دعا کر رہے ہیں کہ ہم کو توفیق ہو. اللہ امینی اثر کا توفیق ہو، ہندو سنڈاسر میں دعا ہے. اللہ امینی اثر کا توفیق، وہی یہ دعا کر رہے ہیں اپنی زبان میں. اللہ امینی اثر کا توفیق علیہ محاب بکمل اعمال مسجد کا توقع علیہ بہت سن بن گئی. میں نے کئی بار تو بیان کیا، حکیم افہام اللہ صاحب تھے بابر صاحب کے سمجھ، وہ حضرت سے تعلق تھے، ہم لوگ سب کے معالج تھے. جب ہمارے حضرت کی وفات ہوئی تو بہت رو رہے تھے، زاروں کتاب. کسی نے کہا حضرت صبر کیجیے، کہاں ہوگا تمہیں، کہاں رو. اب ایسا شیخ کہاں ملے گا جو ہم کو یہ دعا سکھائے گا؟ اللہ امینی اثر کا توفیق علیہ محاب بکمل اعمال وتلك التوكل عليك وحسن الظن. جو محبوب اعمال ہیں اللہ ان کو کرنے کی توفیق، توفیق انہی سے ملتی ہے تو آدمی کچھ کر رہا ہے. ایک مرتبہ اللہ نہیں کر سکتا جب تک ادھر سے توفیق ہو، نہیں کر سکتا. رمضان آتا ہم نے دیکھا دیہاتوں میں دن بھر پھیرا کرتے ہوں جو ہوتی ہے، ایک مرتبہ نماز بھی نہیں پڑھتے، روزہ ہے وہ بھی افطاری بھی کر دی، یہ بے توفیقی ہے کہ نہیں؟ جو ایسے توفیق کسی کو مل جائے یہ بڑی بات ہے، اللہ ہمیں بڑی ہے. مگر ان کے کہنے کو ایسے ہم لوگ بھی توجہ ہو گئی، اور کسی کو یاد ہو جائے مجھ کو بھی یاد ہے. تو انہوں نے کہا کہ ایسے شیخ تھے کہ انہوں نے یہ دعا کی، اللہ ہمیں اثر کا توفیق ارے محاب میں رحمان وسیق کا توکل علیک و حسن الظن لے، اللہ ہم کو اچھے اعمال کی توفیق عنایت فرمائیے، آپ توفیق دیں گے تبھی ہم کچھ کر سکیں گے. اور اس کے بعد دیکھیں سلوک، اللہ ہمیں اثر توفیق لے محاب میں رحمان بس صرف کا توقع، یہ بھی نہیں کر سکو تو توقع رکھو اللہ پہ. حضور نے گویا کہ سلوک طے کرایا ہے کہ اگر توفیق ہمارے صالحات نہیں پا رہے ہو تو اللہ کو بھروسہ ہی کرو، یہ بھی سلوک کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. وہ حسن اللہ پہ یہ بھی نہیں کہ اللہ سے حسن زن رکھو کہ اللہ ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا، پورا سلوک اس کے اندر ہے. اللہ امین اثر کا توفیق لے محا، اصل تو یہی ہے کہ اعمال درست کرو، یہ نہ کہہ سکو تو بھروسہ کرو اللہ پر، بلکہ اعمال کے ساتھ بھی بھروسہ اللہ پر کہ اللہ چاہے گا تو ہم کو بخش دے گا جنت دے گا ہی سکتا ہے. اور یہ بھی نہیں کہہ سکو تو حسین زن تو رہ سکتے ہیں، حسین زن بھی کیا ہے؟ ایک عمل ہے. اگر بہت تو بہت کہتے تھے کہیں نہیں بچے گا. حسین زن جو ہے اللہ سے حسین زن یہ خود عمل ہے، اور یہ عمل مجھ میں قرب الہی ہے. حسین زن انا عند ظن عبدی بھی کی بنا پر اللہ تعالیٰ سے توفیق اعمال کا سوال کرنا یہ بھی ضروری، اس کے لیے دعا کرنا ضروری، اور طریق کو سمجھنا معذوری ہے، مجبوری ہے، اپنے عاجزی کو ظاہر ہو اے اللہ عاجز، جتنا کرنا چاہیے ہم نہیں کر پا رہے ہیں، آپ توفیق دیجیے یا جو کمی ہے اس کو معاف فرمائیے. اور یہ بھی نکل تو ہوتے ہیں زن کہ اللہ کریم ہے، فرماتے تھے بوڑھوں سے، ارے بوڑھے تو حسن زن رکھو، حسن زن، حسن زن رکھو گے کہ اللہ میرے اس بڑھاپے پر رحم کیجیے، منہ سفید من نگر میرے سفید بال کو دیکھیے. یہ سب چیزیں طریق کے ہیں، اللہ کے طریق میں ضیقت واسن یہ نہیں ہے کہ کسی وسیع چیز کو تنگ کر دیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں چار راہ لے کر کے آئے، کوئی نا امیدی کی بات نہیں ہے، جس طرح چاہو چلو لیکن راستہ رخ صحیح رکھو، چاہے دھیرے چلو چاہے تیز راستے ہو، 300 کلومیٹر چلو، 500 کلومیٹر چلو، اور چاہے 10 کلومیٹر چلو، پہنچو گے خدا تک. کیسے پہنچو گے؟ سنت کے راستے پر جاؤ گے پہنچو گے. اس بنا پر سنت کے راستے پر چلنے کی کوشش ہم لوگ کی، اللہ ہم سب لوگوں کو اتباع سنت کی توفیق دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پر چلنے کی توفیق دیجیے. اللہ امینی اثر کو حب، سب سے آسان تو یہ بھی اللہ امینی اثر کو حب کر، وہ حب میں حب کر حب امنی ہو کر میرا، یہ سب طریق ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا ہے، ہمارے مشائخ بیان کرتے رہتے ہیں. اب سب کا رنگ الگ الگ ہوتا ہے، ہمارے یہاں کا رنگ یہی تھا کہ سنت پر چلو، سنت کے طریق کو اختیار کرو، اپنے کمیوں کا استحضار کرو، اللہ سے حسن ظن رکھو، اللہ پر بھروسہ کرو، کہو کہ اللہ ہمارے بڑھاپے پر رحم کیجیے، کہو اس طرح کہ اللہ ہماری جوانی پر رحم کیجیے، ہم نہیں کر سکتے، آپ اس کی حفاظت کیجیے. اللہم آتِ نفسی تقواہا وزکّاہا انت خیر من زکّاہا انت ولیّہا. اے اللہ ہمارے نفس کے، آپ نے کہا کہ بغیر تقوا کے فلاح نہیں پائے گا، تو ہم کہاں سے تقوا اختیار کریں؟ آپ ہی تقوا دیجیے، یہ ہے ابدیت. قد افلح من زکّاہا، فلاح پر اسے جنہیں نفس کا تزکیہ کیا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہم کیا تزکیہ کر سکتے ہیں؟ اللہ آپ ہی تزکیہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ اللہم آتِ نفسی تقوا وزکّاہا انت خیر من زکّاہا انت ولی و خوف مولا. کہتے ہیں اس میں بھی انابت اللہ، اس میں بھی رجوع ہے اللہ کی طرف کہ اللہ ہم اپنے نفس کی اصلاح نہیں کر سکتے، آپ ہی کریں گے تو ہوگا. اس میں اللہ کو پسند آئے گا کہ اپنی کچھ یہ قدر نہیں کرتا، اپنی قوت پر بھروسہ نہیں کرتا، ہمارے کرم پر تو اللہ کا کرم دریائے جوش میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی محبت کا جذبہ سرفراز فرمائے, اس طریق کو ہمارے لیے سہل فرمائے. فسہل یا الہی کل صابر بحرمت سید الابرار سے دعا دیجیے اللہ تعالیٰ ہم مجلسوں سے نفع عام و تام کام پائے, ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق محمد رحمت فرمائے, راستے پر چلنے کی توفیق محمد فرمائے. فتنے بہت ہیں بہت ہیں, اللہ تعالیٰ نے فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. اللہ من اعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن من یوم السوء من لیلۃ السوء من ساعۃ السوء من ساعۃ السوء. اللہ تعالیٰ فتنوں سے حفاظت فرمائے, ہمارے دلوں کی حفاظت فرمائے, ہمارے دین کی حفاظت فرمائے, ہمارے اداروں کی مساجد کی. یا اللہ جو ان مہینوں میں خیرات اور برکات ہیں ہمارے گناہوں کو اچھے میں کمی نہ ہو. مزید ہم مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان شریف کے پورے برکات سے مالا مال فرمائے. اس کے اندر جو نمازیں ہو رہی تھیں یا اللہ, تسبیحات تلاوتیں یا اللہ, ان سب کے ہم سب کو توفیق محمد فرما اور قبول فرما. تمام راستے جو بند ہوتے نظر آ رہے ہیں اللہ ان سب کو کھول دے, بلکہ مزید کھول دے. بنا تقبل منا انک سمیع العلیم رحمۃ اللہ الرحمٰن الرحیم محمد صلی اللہ علیہ وسلم.